तारी जुदाखड़ी उस बदला जख्म पचा पचा टकोरों मां पजड़ा दी दासी दासी जख्म राखड़ो चीना रवि गम औ नमी मर्ग मल कवर करना किस्मत सकाने दियोकड़ी चिपटन कई तन कई मीना जुदा जुदा दयार शुमा हालात सुमरा सुमरा हम चा नजर नजर वागिस्तु यारा दाची जुदा जुदा दयो दयो अवबल न सुना यार चिपया यार पसिमण नाशी खुदे दी पदासी यार पूरी पूरी क्लियोरना स्ता जुदाई जुदाई द डेरा ग्राम